Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрей Федоренко у Крыме. Раздел другі. Быў тёплы сонечны ранак, сонна накатвалі на бераг лагодныя хвалі. Алеся сядзела пад утыркнутым наўскасяк парасонам, Валодзін на жываце ляжаў побач. Ён толькі што пакупаўся, заплываў са сваёй бутэлькай далёка, каб набраць чысцейшай вады, і цяпер змочаныя салёнай вадой яго валасы тапырыліся, як у дзікабраза. Непадалёк прысела на кукішкі ліска і засяроджана стукала каменем аб камень. Тук, тук, тук. Гэта быў самы чутны гук на пакуль малалюдным пляжы. Маленькае курортнае мястэчка прачыналася позна нават для такога пагоднага вераснёвага ранку. Заўтра Алеся з малой ад'язджалі, і Валодзін філасофстваваў на гэтую тэму. Вось так заўсёды сустрэліся, пазнаёміліся, развітваемся, лёгка, весела, нібы ў нас запасе вечнасць. Тихо казаў ён, лежачы на жываце, перасоўваючы з далоні ў далонь тёплы залаты пясок. А між тым лёс, калі зводзіць людзей, дык напэўна ж дае ім шанс на нешта большае, чым добры дзень да пабачэння. Зрэшты, усе мы ў гэтым жыцці пасажыры, едзем у цягніку з надпісамі на вагонах «Нараджэнне, жыццё, смерць». І ніхто не ведае, у якую хвіліну можа пастукаць праваднік. Не арыгінальна, а што цяпер арыгінальнае? Чалавецтва пачынае паўтарацца, безнадзейна прабуксоўваць, і гэта наводзіць на самыя сумныя перспектывы. Мы ж павінны, калі не быць, дык хоць бы старацца быць разумнейшымі за тых, хто жыў да нас. А мы, як думаем, а не мы першыя, не мы апошнія, і па звычцы заўсёды рыхтуемся да горшага. А раптам магчыма лепшае, мы гэтага не ведаем і не памыляемся толькі таму, што не шукаем. Валодзін гаварыў з тым задавальненнем, з якім адзінокія людзі, напаўшы на ўдзячнага слухача, даюць нарэшце волю языку. Ён нёс розную лухту, банальныя прапісныя ісціны і выдатна ведаў гэта, але яна слухала так уважліва, сур'ёзна, з адабрэннем кожнага яго слова, і Валодзіну ўсё больш пачынала здавацца, што яна разумее яго і што ён сапраўды гаворыць па тэме. Мабыць, да сустрэчы з ім добрая каша была ў яе ў галаве, а цяпер яна паступова прымае яго бачанне, яго светапогляд, прычым з падзякай, з гатоўнасцю быць на другой ролі, ахвотна прызнаючы яго верхавенства. «А добра, што яна замужам», — думаў Валодзін, ідучы з пляжа на сняданак. «А то сапраўды давялося б раман закручваць, водзе было б». Увечары яны зноў убачыліся, сядзелі ў кавярні на набярэжнай, запівалі віном гарачыя шашлыкі, любаваліся прыродай. Валодзін трымаў на каленях малую ліску. Вечаровае сонца, белыя чайкі, зялёныя абрысы скал, спакойная сінеча мора, лірыка пачатку восені, светлы сум адлятаючага лета. Валодзін размяк ад віна, ад мяса, ад прыгожага краявіду, ад маладой жанчыны побач і пацягнула яго на ўспаміны. Як шкада, што мы нікуды не з'ездзілі, у Судак, Феадосію, у тую ж Ялту. Ён расказаў, як даўно, яшчэ студэнтам, упершыню патрапіў у Ялту з грашыма толькі на зваротны білет і на маленькую порцыю пельменя ў суткі, наіўна думаючы, што пераб'ецца адной экзотыкай і святым духам. Начаваў абы дзе, на лаўках, на пляжы і на асфальце, які ўночы астываў да мінуса, а ў дзень Валодзін бадзяўся каля шашлычных і кружылася галава ад паху, а музыка іграла, а людзі гулялі і куплялі, што хацелі. І ён даў сабе слова прыехаць сюды калі-небудзь іншым чалавекам, не затурканым галодным звярком, а такім, як яны, гаспадаром жыцця. Спраўдзілася жаданне, сказала Алеся. Прыехаў, у Ялце пабываў і ўбачыў не свой ранейшы горад, а цяперашні, раскошны, мільянерскі. Я падрос, і Ялта падрасла, і аказалася, нямнога ж я дасягнуў у параўнанні з тым студэнцікам, і лепш бы я хваліўся не тым, што чалавек кніжны, а тым, што пры грашах. Беднасць, канечне, не загана, але звычайнае свінства. Апускалася сонца і ляжала ад яго праз усё мора на спакойнай вадзе шырокая паласа, дрыжэла і пералівалася. Колер імпрэсіяністаў, прыкладна як бэзавае накласці на залацістае. І я зразумеў, не трэба ні за чым гнацца, усё роўна не здагоніш, казаў Валодзін адваротнае сваім ранішнім словам. І калі выбірацца ў розныя падарожжы вандроўкі, дык таму, каб лепш разумець каштоўнасць свайго, яшчэ больш цаніць тое, што маеш, што пад носам. Тут Валодзін з Алесію заўважылі, што малая ліска, ашчаперыўшы яго за шыю, спіць як кацяня. Так ён яе, жывую, цёплую, і данёс да самага дома, а там асцярожна перадаў маці. Алеся панесла яе ў дом, а ён застаўся чакаць. Як хутка, раптоўна цямнее на поўдні, з нічога згусцілася ноч, цёмная, шчыльная, працягні руку, памацаць можна. Над галавой на небе буйныя з кулак зоркі незвычайнай яркасці, а побач праз плоцік на клумбе такія ж буйныя белыя кветкі дурнап'яну, якія распускаюцца толькі пад ноч. Ад іх паху адразу забалела галава. Вельмі душна было, на вулічных слупах загарэліся ліхтары, і цемра крыху адступіла. Выйшла Алеся. «Спіць!» Яны няспешна пайшлі назад да мора, упершыню яны засталіся ўдваіх. Валодзін бачыў, не так бачыў, як адчуваў, што Алеся таксама хоча пагаварыць, нешта сказаць яму, але ніяк не мог спыніцца. «Вось, значыць, едзеш, значыць, так мы і не патрапілі ў Ялту. Шкада, Ялта — горад Богдановича і Чэхава. Памятаеш Чэхава?» «Каго-каго?» Яна няўцямна зірнула на яго. «Чэхава?» І засмяялася. «Ну, дык і я ж пра тое. Піша стаяць з малаточкам за цвярамі кожнага шчаслівага і стукам нагадваць, што ёсць няшчасныя. З малаточкам, шчаслівых наадварот, трэба аберагаць, раўняцца на іх, зайздросціць ім, а беды іх і без малаточкаў знойдуць. Ці спяшайцеся рабіць дабро, пакуль маладыя. А якое дабро, што гэта такое, не сказана. Або вазьмі ты сабачку з дамаю. Ах ды ох, ён ірве на сабе валасы, яна ламае рукі, бо замужам, а ён шанаты. Калі б гэта пісаў не класік і каб не кідкая назва, сярдзіта казаў Валодзін, Ніхто гэтага не чытаў бы і фільма не ставіў бы, бо ўвесь сэнс, уся рамантыка тут акурат у незавершанасці. А возьми, звядзі іх, пажані, ды яшчэ перанясі ў наш час, у цяперашні свет, і яны праз гадзіну завыюць. Класікі, да 40 гадоў ледзь дажывалі. Не, калі ты геній, дык навучы мяне, як спакайней і даўжэй пражыць, тады я паверу ў тваю геніяльнасць. Так жа, ты згодная? Яны зайшлі на пірс, дайшлі да самага краю. Справа і злева і спераду жыло шумела мора, а ззаду з набярэжнай падала на пірс святло. І калі Алеся папраўляла валасы, бліснуў пярсцёнак. Дзякуй табе. За што? Што ходзіш са мной, расказваеш, ніколі ў жыцці такіх разумных людзей не бачыла і добрых. Яму стала і прыемна, і крыху сорамна. Ён балбатаў ад няма чаго рабіць для ўласнага задавальнення, а яна, відаць, успрымала ўсё ўсур'ёз. А ён закруцім раман. Нічога ёй не падараваў, нікуды не звазіў, нават не паслухаў яе толкам, і яму захацелася неяк выправіцца, хоць бы сказаць ёй прыемнае слова. Ведаеш, Алеся, калі б ты не была замужняя... Замужняя? Перапытала яна. Вось цана гэтаму замуству. Сцягнула з пальца пярсцёнак і кінула ў ваду з пірса. Валодзі нахнуў, інстынктыўна памкнуўся ўслед, каб падхапіць, і ледзь не зваліўся. Яна, сміючыся, падтрымала яго. Кідаюць манеткі, каб вярнуцца, вось і я нешта кінула. Няма ў мяне ніякага мужа, і не было ніколі. Дык вось, што яна насіла ў сабе ўвесь час. Вось у чым парывалася прызнацца яму цэлы вечар. Зрэшты, уся яе гісторыя ўклалася ў некалькі сказаў. Яшчэ ў школе пакахала жанатага, зацяжарыла ад яго. Ён не развёўся, яна нарадзіла ліску. Можаш уявіць, Валодзін, як жыць у адным мястэчку, хадзіць па адных вуліцах, працаваць у магазіне. Заўсёды на чужых вачах, ледзь не штодня бачыць яго, жонку яго, і вырвацца нікуды і ніяк. Яна расказвала проста, даверліва, як вельмі блізкаму чалавеку. Валодзін разгублена памаўчаў, потым спытаў. Пярсцёнак чаго купляла? Сама не ведаю, каб менш чапляліся. Ну што, хадзем, за малую баюся. Правядзеш мяне? Узяла яго пад руку. І пакуль яны ішлі, усё імгненна прадумаў і зразумеў Валодзін. Слухай, Алеся, табе трэба ратавацца, гэта ясна. Слухай, вось калі б, ну так, проста дапустім, калі б знайшоўся чалавек, старэйшы за цябе, у Мінску, не я, іншы, і прапанаваў табе... Забраў цябе з дачкою ў Мінск, ён бы атрымаў маладую, прыгожую, добрую жонку, пэўны аўтарытэт, сямейную утульнасць, яна, у сэнсе ты, сталічную рэгістрацыю і выграбанне з пекла, але галоўнае, у кожнага ў любы час поўная воля разбегчыся, як бы контракт. Ніхто ні з кім нічым не звязаны, само сабой той чалавек не пара табе, стары, буркатлівы, са сваімі звычкамі, праўда, не злы. Калі б такі чалавек знайшоўся, пайшла б? Яна нічога не адказала, толькі мацней сціснула яму пальцы, і Валодзін зразумеў, не проста пайшла, пабегла б. На доўгай вуліцы толькі на двух слупах гарэлі ліхтары, у пачатку і ў канцы, а пасярэдзіне было цёмна. Валодзін з Алесею якраз праходзілі цёмны адрэзак. «Ну давай!» – загадваў сабе Валодзін. «Збярыся, скажи, что гэты чалавек перад табой, гэта я, яна чакае гэтага». Але Володин збіраўся, разяўляў рот, набіраў грудзі паветра, ды так нічога і не сказаў. Хай мо заўтра, яшчэ ж будзе заўтра. Выйшлі да святла, да Алесінага дома, развіталіся. «Прыйдзеш нас правесці?» — спытала яна звычайным голасам, у якім не было ні расчаравання, ні крыўды. «Пытаеш, канечне!» Нездарма так парыла, сярэдначы пачаўся ліень і пляжыў да раніцы з громам, з белымі маланкамі, іх відаць было нават праз заплюшчаныя вочы. Володин не спаў і чуў, як зусім блізка стогне, рвецца, бухае мора, як гуляе па двары вецер і трашчыць пад акном старое арэхавае дрэва. Страшнавата было яму, кантынентальнаму чалавеку, у чаканні, што вось-вось вецер падыме і панясе гэты катэджык разам з табою ў белы свет. Раніца сустрэла яго пахмурнай ветранай няўтульнасцю. На двары стаялі калюжыны, клумбы з кветкамі былі здратаваныя з мокрай зямлёй. Адламалася і ляжала на зямлі вялікая галіна арэха з няспелымі пладамі. Володин прыйшоў акурат да маршруткі, а на прыпынку яму сказалі, што дама з малой паехалі таксоўкай. Ён і не падумаў, што маршруткай на цягнік не паспяваеш. Спачатку таксама быў кінуўся да прыватнікаў-таксістаў, потым трус-трус беларус, махнуў рукой і марудна пайшоў да мора. Як прыкра атрымалася, і разам з тым у душы была невялічкая палёгка, бо за ноч ён так і не вырашыў, што скажа. На пляжы пасля начнога шторму ўсё было амаль як у першы дзень яго прыезду. Нізкія хмары, крыкі чаек, халоднае агрэсіўнае мора, шумны накат хваляў з жоўтай пенай. Падышоў малады армянін, з дакорам зірнуў на Володзіна, прамовіў ледзь не са слязьмі ў голасе: «Абідна!» І зразумела было, што ён хацеў гэтым сказаць. Так чакаў цёплага мора, сонца, так пра гэта марыў, дабіраўся, і вось табе маеш. Крыўдна было і Володзіну, толькі з іншай прычыны. І хто яго ўчора цягнуў за язык, навошта даў чалавеку надзею? Вось ужо сапраўды, чым старэй, тым дурней. Так, старэй, так, мала жыцця засталося, і чым бліжэй да канца, тым больш бесталковае яно. Дык ці варта так ужо за яго чапляцца, любой цаной падаўжаць яшчэ на якіх пару паршывых гадоў? Гэта ж так проста, ахвяруй хоць астаткамі яго для кагосьці, пасунься, падзяліся. Табе ж самому лепш стане, сэнс ва ўсім з'явіцца, вечную шклянку вады будзе каму падаць, і паміраць не так страшна будзе. Мо і праўда, паехаць у тое мястэчка, зрабіць добрую справу, памагчы чалавеку, нават двум. Для цябе гэта ніякая не ахвяра, ці вельмі малая ахвяра, а для Алесі з малой шчасце, ратунак. Што ён губляе? Сваю гэтак званую свабоду? Не факт, што пагодзіцца. Чапляўся Володзін за саломіну, але не ратавала яна. Яшчэ і як пагодзіцца, не для сябе, дык дзеля малой. Праз 10 гадоў яму стукне 60, ёй 30. Вясёленькая ж будзе ў іх сямейка. Дык добра, калі 10 гадоў, ого, а хутчэй за ўсё месяцаў 10. І потым Каму ён што павінен? Мала яго жыццё вучыла, мала ён аддаў здароўе і сілы, каб набыць спакой і душэўную раўнавагу, самыя большыя ў свеце каштоўнасці. Ну не, жывіце, дарагія, як знаеце, без мяне, я са сваёй шкарлупкі ў ваш свет не вылезу, надта добра ён мне знаёмы. Так Володзін думаў, а спакою ўжо не было, штосьці смактала, і ніяк не можна было, як раней, пераключыць у сабе рычажок на ціхую эгаістычную радасць ад простага існавання. І яшчэ ён заўважыў, што неяк асабліва пільна ўзіраецца ў мокры пясок пад нагамі, спадзяючыся ўбачыць там золотый бляск.